مونگ دا گلاب گلاب زوانے اڑو تر انگار پوری مونگ دا گلاب گلاب زوانے اڑو تر انگار پوری تر خپل بادار پوری پلار دمینی انگار پوری مونتا گلاب گلاب زانی اولت انگار پوری تر خپل بادار پوری پلار دمینی تر خپل بادار پوری پلار دمینی از غن مزل کو خماری لطپت پوری مورا سو زان تر نگار پوری تر خپل بادار پوری پلار دمینی مونگ دا گلاب گلاب زوانے اڑو تر انگار پوری مونگ دا گلاب گلاب زوانے اڑو تر انگار پوری د تروش پو پو سر تیری گتر سہارا پوری د تروش پو پو سر تیری گتر سہارا پوری تر خپل بادار پوری پلار دمینی مونگ دا گلاب گلاب زانے اڑو تر انگار پوری سر گلاب نا حق پرستیو دا اس کے شاد شمی نمستیو سر گلاب نا حق پرستیو سنگتا وردرمو پلمبو کی تر دلدار پوری سنگتا وردرمو پلمبو دلدار پوری تر خپل بادار پوری پلار دمینی مونگ دا گلاب گلاب زانے اڑو تر انگار پوری مونگ دا گلاب گلاب زانے اڑو تر انگار پوری تر خپل بادار پوری پلار دمینی موٹر پر شہادت زلو نزخمی اولو تر آباد جوندون قرار پوری زلو نزخمی اولو تر آباد جوندون قرار پوری تر خبال بادار پوری پلار دمینی منتا گلاب گلاب زانی اولو تر انگار پوری منصور بند تردار پوری مهاجر ولی گا منصور بند تردار پوری ترخبال بادار پوری پلار دمینی منتا گلاب گلاب زانی اولو تر انگار پوری منتا گلاب گلاب زانی اولو تر انگار پوری.